שלעבור על מלאכה בשבת אי אפשר אלא אם כן עושים מעשה. לחלל שבת בלי מעשה זה לא נחשב כמלאכה, צריכים מעשה מלאכה. ככה מופיע ברש"י, זה מעניין, במסכת סנהדרין מופיעים כמה פרקים, אלוהים הנסקול ואלוהים הנשרוכים ואלוהים הנערוכים ואלוהים הנחנוכים, ואחר כך במסכת מכות כהמשך לזה, אלוהים הגוילן ואלוהים הלויקן. אז שם בפרק ארבע מיסס, כתוב במשנייס, מי שמחלל את השבת, העונש שלו זה סקילה. מי שמחשב גם כן חייב מיתה. כתוב במשנייס ככה, אז כתוב במשנייס, מי שמחלל את השבת במלאכה דרייסה, מי שמחלל את השבת במלאכה דרבנן, איננו חייב סקילה. מי שמחלל את השבת במלאכה דרייסה, מתחייב סקילה. מוסיף שם רש"י מילה אחת, שמחלל את השבת על ידי מעשה. מה מתכוון רש"י להגיד? שמי שמחלל את השבת בלי מעשה לא מתחייב מיתה, מדוע שלא? עוד בדף השני, בדף ס"ז, זה בדף ס"ו, בדף ס"ז א', מופיע במשנה, שמחשב, כתוב בחור מחשב ולא שחי, מחשב חייב מיתה. אז כתוב שם במשנה, מחשב רק מתחייב מיתה אם עושה מעשה. אם לא עושה מעשה, לא מתחייב מיתה. עוד כשמסתכלים בירידי חלק שני בהלכס קישוב, בהלכס מחשב, יש שם דיון על הגיל היום, בצד הדף, יש באחרונים, לא בראשונים, יש באחרונים שטעו לחשוב שכמו שקיים כלל שמי שלאו שם המעשה, אין לו כמו לא כמו כן לאו שם המעשה, לא מתחייבים עליו מיתה. מביאים שמה שבשתשובה של הרמו, של שאר הפוסקים, כתוב שזה לא נכון, אי אפשר להגיד ככה. לאו שם המעשה, אין לו כמו זה דין במלכס, לומדים את זה שצריך להיות דומי דלאו נחסים, כי והפיל השף דיקור לפונו כדי ראשו עשה במספה, הפרשת של מלכס, כתוב בחומש דבורים סמוך לפסוק של לסץ משו בדישוי, ובחומש דבורים דורשים סמוכים, ושאר ארבעה חומשים לא דורשים סמוכים, זה מחלוקת סתנן בתחילת מסכת יבומס, אבל בחומש דבורים כתוב שם בתחילת מסכת יבומס של כל הדייס, דורשים סמוכים, יש המון דרשות וכמה מסכתות שיסודים על הדרשת של סמוכים בחומש דבורים. וזה אחד מהדרשות הכי מפורסמות, שבכדי ללכות צריך שהעבירה, שמישהו עבר, יהיה דומי דלאו דחסין. לאו דחסין זה לאו שיש במעשה, אז כך מקובל זה מחלקת הביחר משלוקש, מחלקת סתנאי, מחלקת סמראי. להלכה נפסק כשיטת רב יוחנן, שלאו שאין במעשה, אין לו כמו לא. אז זה דין במלכס. קיים דין שכזה לגבי קורבן גם כן. מי שעושה עבירה בשגי, כשהיא לא עבר העבירה במזיד, היה מתחייב קורס, אז כשעובר את העבירה בשגי, מתחייב להביא קורבן. והגמרא בתחילת מסכת קריסס, באמצע מסכת סנהדרין, מבואר בגמרא שצריכים שיהיה עבירה שיש בה מעש. אבל לגבי מיתה אין כלל שכזה, לגבי מיתה אין כלל בכלל, אין כלל. לגבי מלכס קיים כלל. מי שעושה עבירה דומי דלאו דחסימה, מתחייב מלכס, גבי קורבן יש כלל, מי שעובר עבירת בשגי, כשהוא לא עשה את העבירת במזיד, היה מתחייב קורס, עושה את העבירת בשגי, מתחייב להביא קורבן, על פי כללים, זה כלל אחד. אבל לגבי מיתה אין כלל, בחלל שבת חיה מיתה, או בן אזור חיה מיתה, פועל שישיש חיה מיתה, כל אחד בנפרד, אין שם צער השודת בכלל, אין שם כלל. אז באמת לא קיים כלל שכזה, שצריכים לאו שיש במעשה בכדי להתחייב מיתה. אז מה כתוב במשנה המחשב שעושה מעשה? מסבירים אחרינו על הגילויות שם בירדה, בהלכס קישוב, לא, זאת היא ההגדרה של מחשב. אם באמס, אם רק אחז את העיניים, עשה איזה מג'יק, כאילו עשה משהו מהר, כאילו עשה משהו, אבל המעשה לא עשה שום דבר, רק אחז את העיניים, זה לא נקרא מחשב. אבל אם באמס נטע קישון, על ידי קישוף הוא נטע קישון, משהו שכזה, אז זה נקרא מחשב. זאת היא ההגדרה של מחשב, לא שקיים כאן כלל, שלאו שאם המעשה לא מתחייבים עליו מיתה. אז מה מתכוון רש"י להגיד בדף ס"ו במלאכה, שמחלל את השבת, רק מתחייב מיתה אם עשה מעשה. אז צריכים להוסיף, צריכים להסביר ברש"י, שזה כלל בהלכות שבת. זה לא נקרא מלאכה אלא אם כן עושה מעשה. אז זהו הפשט כאן בגמרא. לא יסננה בצד זה ואיכל בצד אחר. אין כאן מלאכה של מסכן מונה זה מלאכה דרייסה. מסכן איכל זה מלאכה מדרבנן. אבל בכדי לעבור על מלאכה צריכים שיעשה את זה על ידי מעשה. מי שמחלל את השבת על ידי מחשבה,

אחל פי שחלה בארץ ישראל בזמן הזה זה רק מדי רבנן, וגם תרומס המייסס מדי רבנן, הרמב"ם כותב על שולחנות פסק, כדאס רב שתרומס המייסס בזמן הזה דה רבנן, ומייסס ירק זה דה רבנן, גם אם דין דה רבנן זה דה רבנן קל, אבל זה לא כל כך קל כמו חלס חוץ לארץ. דווקא בחלס חוץ לארץ קיימת פעולה שכזו, שאיכל בהלך, ואחר כך מפריש. אז הגמרא שואלת מה יהיה הדין, מישהו לוש איסו ביונטב, בשבת עשו לו לוש איסו, זו מלאכה, ביונטב זה גם כן מלאכה, אבל זו איכל נפש, אז מותר לו לוש איסו ביונטב, ואם לוש איסו ביונטב, מותר לו להפריש חלה, היות שהאיסה נתחייבה בחלה ביונטב, כמו שמישהו שוחט בהימה בשבת, עשו לשחוט בהימה, אם שוחטים בהימה ביונטב, אז מתחייבים לאחר השחיטה לתת את המתנות, אז הוא לא חייב עקב על הכהנים, אז מותר להפריש את המתנות ביונטב ולהגיש את זה, להביא את זה לכהנים. כי נתחייבו ביונטב, אם שחטו את הבהמה בערב יונטב, עשו לתן את הזרוע לא חייב עקב על הכהנים ביונטב. אם לבשו יסוע בערב יונטב, אז עשו להפריש את החלה ביונטב, רק אם לבשו את היסוע ביונטב. אז הגמרא שואלת, מדוע אסור בחוץ על הארץ, בבבל? הבבלי נכתב בארץ בבל. אז אמרה שאלה גם בבבל, גם חוץ לארץ, אסור להפריש חלה ביונטף? איזה איסה יש כאן? כל המלאכה, כל האיסה של מפריש, תרומס המייסס, בשבס וביונטף, זה בתורס מסכן, אבל אנחנו פוסקים באוכל בהלך ואחר כך מפריש, אז אין כאן בעיה של תיקון מונה, מותר לי לאכול את הכל עכשיו. אז מדוע אסור להפריש חלה ביונטב? בארץ ישראל זה מובן, הכל טבע, אי אפשר לאכול משהו, קודם שמפרישים, קודם שמקדמים את התרומס והמייסס, אז יוצא שהפרושס המייסס זה מסכן אוכל. אבל בחוץ לארץ, היות שאנחנו פוסקים כפעולה הזאת, שאוכל בהלך, ואחר כך מפריש, אז אין כאן בעיה של מסכן. אז הגמרא עונה שלמרות שכן זה עדיין אסור. אז היה אפשר להגיד על פי פשטוס, שגם בחוץ לארץ יש איסור של טבל, אלא של לבסוף, כשאני מפריש את החלה לבסוף, זה מסכן את האוכל למפרד. יוצא שהפרוש החלה ביונטף, למרות שמותר לי לאכול עכשיו, מותר לי לאכול, כי האוכל בהלך לא כך מפריש. אבל סוף כל סוף כשמפרישים, אם לא יפרישו את החלה, יוצא שעבר על איסור של אכילה סטבל, אפילו בחלה חוץ לארץ. יוצא שההפרשה היא כן מתקנת את האוכל. אבל הגמרא לא, כשתסתכלו בגמרא בעצם לא משמע שכן השיבה בגמרא. הגמרא משיבה תשובה אחרת. הלא אתה מודה שברגע שמפרישים את החלה זה נפח להיות ממון של הכהן. אז מה ענו בגמרא? מדוע לא השיבה שזה עדיין בעיה של מסכן מונה? אז הרמב"ם כאן נראה הבין, ככה כותבים המשכנס יענקי והרס המאיר ועוד אחרינים, הרמב"ם הבין בגמרא שיש כאן שתי בעיות, שיש שני איסורים. יש איסור אחד של מסכן מונה, שזה אפשר לתקן, אפשר לתור את הבעיה של מסכן מונה, על ידי כך שנסננה בצד זה ואיכה בצד אחר. ויש בעיה נוספת של נקח הממקה, ברגע שקוראים שם תרומה, ברגע שקוראים שם חלה, זה נפח להיות ממון של הכהן. אז זה היה מתחיל הממון שלי, הממון שלי, ואחר כך כשאני קורא שם חלה, קורא שם תרומה, זה נפח להיות ממון של הכהן, אז זה יוצא שיש כאן בעיה של הקנות, ועושה מטעם הקנות. אז אם נגיד שכן, מובן טוב מה שאומרים התוספות שם בגיטין בדף למד אלף, מתי יש בעיה נוספת של נקח הממקה, זה דווקא אם זה טבל ועדיי. אם זה טבל, אז קודם שמפרישים את התרומס המייסס, הכל שייך לי. ברגע שאני קורא שם תרומה, זה שהתרומה נהפכת להיות ממון של הכהן. ברגע שאני קורא שם מייסס ראשון, זה נהפך להיות ממון של שבט לוויה. אבל במדומה, כבר הפרשתי את התרומה. מקודם, זה היה מקודם טבל. מישהו הפריש את התרומה, ואחר כך התרומה נפלה לתוך תרובה של חולן. ויש בחולן מאה כנגד התרומה. אז האיסר כבר התבטל, אין כאן בעיה של איסר, יש כאן רק בעיה של ממון אלי בוטל, אז צריכים להרים, מה זה צריכים להרים? באמס היה מספיק לכתוב צ'ק על הסכום, היה מספיק מעיקר הדין לתת כסף כשיבוי התשומה שנפלה לתוך, אלא החכם הבינו שהבעל הבתים יזלזלו בדין שבין אדם לחבר, אז אמרו, אסור לי לאכול את כל התרובס עד שאני מרים. אבל להגיד שברגע שאני מרים את הסכום שנפל,

אי אפשר להגיד ככה, זה קויצה מדרבן. זה לא שייך. מי, נגיד, מי, מי שהמזמר על כלי זמר, זה אסור, זה ערב שהמסכן מנה, שהמסכן את הכלי. מה שנגיד, מי, ש, מי שמזמר על הכלי זמר, עובר על מסכן מנה, זה לא מסכן מנה, זה גזירה מדרבן. אי אפשר להגיד, אי אפשר לקרוא לזה אפילו מדרבן, שזו מלוכה מדרבן. בדישה, בדישה, בחלוזן, בדישה, בהימה, בחולי בהימה, עלי בדרב יהודה זה דישה מדרעיסה, עלי בדחחומם, עלי ברבנה זה דישה מדרבנה, זה מלוכה מדרבנה, מלוכה מדרבנה לא מתירים במקום חדשים בסכן, רק זה יראה שאי אפשר להעלות על הדרגה של מלוכה דרבנה. אז שם בגמרא היו צריכים להגיד, בקסובס בדף סמך למלוך, היו צריכים להגיד שזה שלוס דשוס במקום חדשים בסכן, אבל לסמוך על כך שזה רק דרבנה, בגלל שזה דישה, זה לא בדיוק קרקע, זה לא מספיק, אי אפשר להגיד כך. על פי זה אפשר ליישב גם כן, אם לתפוש שכן, אפשר ליישב את הקושיה שהמאירי מעורר. במשנה בדף חובטס המבייס, מפיע הדין, המחבס עדה מפני נוחרים, מפני אליסטים, מפני רוח רוב, בשביל החודש אישן, פוטר, כתוב בגמר בדף למן, אבל פוטר ומוטר. הכוונה במוקם, במוקם סופק סקונה, פיקוח נפש דרך כל התורה כולה. אז במקום פיקוח נפש זה מותר. אבל זה דווקא בכל שיש בו סכנה. אבל בכל שאין בו סכנה, אי אפשר להקל. אז שואל כאן המאירי, מביא המאירי הקושיה, מדוע משמע בגמרא, אפילו עלי, זה כמעט מפורש בגמרא, אפילו עלי בדרב שמעון, רב שמעון אומר שמלוכה שאין צביחה לגופו זה רק איסא דרבנן. אז מחבר רק מהווה מלוכה דרייסא אם הוא מעוניין להשתמש בפחם. אם לא מעוניין להשתמש בפחם, אז זה רק איסא דרבנן. זה רק מלוכה דרבנן, כי זה מלוכה של אין צביחה לגופו. אז מקשה המירי, הלא בדף קוזיין עומד בייס, ובדף גימל עומד א', הגמרא מביאה את הדין של מאפס מורסה, המשנה מאפס מורסה בשבת, מותר. מותר בשבת, כי עלי בדרב שמעון, לא אחרי שאין צביחה לגופו, זה רק מדרבנן, מקום חדש שאין מסכנה לגופו, זה ברבנן. אז זה גם כן לא אחרי שאין צביחה לגופו. מחבס הנער, לא מעוניין להשתמש בפחם, זה לא אחרי שאין צביחה לגופו. מדוע כאן כתוב שגם עלי בדרב שמעון, זה עדיין אסור. שני המקומות הם זהים, שני המקרים זהים, זה איסר דרייסה, אלא שזה נפח להיות דרבנן בגלל שזה מלוכה שאין צביחה לגופו. אז אמירי מציע שלוש אפשרויות לחלק בין שני הגמרות, ובספר אמרי בינה יש דין על כך, איזה צד של אמירי, איזה אפשרות צריכים לקבל להלכה. חשבתי שאפשר ליישב בעוד אופן רביעי, כבר יש שלושה תירוצים, קיימת אפשרות להגיד תירוץ רביעי, אז יש רן מפורסם בסוף פרק שמיינה שורץ במסכת שבת, הרן כותב בשורה האחרונה של הרן שם, בשורה האחרונה של הפרק, בפרק שמונה שורצים, כותב הרן לחלק בקטע האחרון, בשורה האחרונה הוא כותב את הכל, במלוכה שאין צביחה לגופה צריכים לחלק בין אובס לתומס. ואב מלוכה, כשמישהו עושה אב מלוכה ואין צביחה לגופה, עלי בדי רב יהודה. הרן כותב עלי ברב יהודה. רב יהודה סבר שמלוכה שאין צביחה לגופה זה איסא דרייסא. אז הוא כותב במה דבר מאמורים, שזה מהווה מלוכה דרייסא, זה באב מלוכה. אבל בתולדה, מדוע התולדה היא לא נקראת אב? מה ההבדל בין אב לתולדה? הגמרא בדרבה וכאן, בדף הראשון, החבר'ה שלומדים דף יומי כבר למדו את זה, זה מכבר עכשיו. אז בדף הראשון כתוב שם, הכתה במשכה חשי בקורא לי, הכתה לה במשכה חשי בקורא לי תולדה. זה רק הבדל היסטורי. אין הבדל בהלכה, לא לגבי מיסה ולא לגבי חטס ולא לגבי שום דבר. כלומר, אומרת, אין הבדל בהלכה בין אב לתולדה, ההבדל היחידי הוא בהיסטוריה, הכתה במשכה חשי בקורא לי. מה שהיה במשכן זה נקרא, מה שדומה למה שהיה במשכן זה נקרא תולדה. כאן כותב הרן, שיש הבדל נוס, שיש הבדל, עלי בדרב יהודה, שמלוכה שאין צביחה לגופה מהווה איסא דרייסא, כותב הרן זה דווקא אב, אבל בתולדה אי אפשר להיות איסא דרייסא. מדוע? כי התולדה לא היה במשכן,

חסירה את הנקודה של מלאכת מחשבת. ואפילו מדרבנן אי אפשר לקרוא לזה מלאכת. צריכים להגיד שזה גזיר מדרבנן. גזיר מדרבנן מתירים את זה. ההבדל הזה בין גזירה מדרבנן ובין מלאכת מדרבנן, זה מופיע בתשובה של רבי קיבגה בעוד בדף יוד א' או מדייס. יש במשנה גזירה ליצר חי במחת, סומך לחשך השם ישכח ליצר. זו גזירה מדרבנן. אז בי"ד אלף על הבייס בשורה הראשונה, יבואי לו קרמלס מי. אומר הבאי היא, זה אותו הדין, לא רק בשביל סרבים, אלא גם בקרמלס. רוב אומר, זה הגזירה וזה הגזירה לגזירה. אנחנו פוסקים כרוב. אז כל האחרונים שואלים, הבאי לא ידע את הסוד הזה, שאין גורס מגזירה לגזירה, זה מלא בשס מהכלל הזה. רש"י בתחילת מסכת ביצה כותב, שזה איסר. לא רק שהחכמים לא החמירו, זה איסר על החכמים. החכמים שגוזרים גזירה לגזירה, אומרים על האיסר של בלטסת. התורה מרשה לחכמים, ושמרתם משמרתי, עשו משמרת ומשמרתי. התורה לא מרשה לחכמים לעשות גזירה לגזירה. עשו גזירה לגזירה, יעברו על הבלטסת. הבעיה לא ידע את הסוד הזה, שגזירה לגזירה עשו לגזור. או כל פנים לא גוזרים. אז כתוב בכל האחרונים בפני ישוע, ספסמס והנסיבס כותב את זה בנחלס יעקב, כולם כותבים, לא, זה לא גזירה לגזירה. מדוע אנחנו אומרים ששבוז לשבוז במוקר מצווה מותר, או שבוז לשבוז במוקר מחודש עם סכנה מותר. מדוע שלא נגיד שבוז לשבוז גזירה לגזירה, גזירה לגזירה זה סתם מותר. אז כולם מחלקים. גזירה לגזירה הכוונה, שכמו שקיים אצלנו כלל, מלסד על השכיח לגזר רבון. עשו לחכמים לגזור גזירה עם חיים חוששים פעם אחת, בכל 100 שנה, פעם אחת מישהו יחלל את השבת. אם לא נגזור גזירה, אז אנחנו נגזור גזירה לאסור איזה פעולה על כל ישראל, מפני שאנחנו חוששים שפעם אחת משך 100 שנה מישהו. זה מלסד על השכיח, עשו להם לגזור גזירה, זה אסור. זה עכשיו כגזירה שלא לצורך. להחמיר על כל הקהל, בגלל לאחד שיחלל שבת פעם אחת ב100 שנה. אז כמו כן גם, אסור לחכמים לגזור גזירה, הם רק חוששים, מה שמניע לחכמים לגזור, להנהיג את הגזירה, זה מפני שהם חוששים שמישהו יעבור על איסר דרבון. אז אסור לגזור גזירה לגזירה. משמרתם משמרתי ולא מסמרת למשמרתי. אין להם היתר לכך. אבל בשבוז לשבוז, לא גזרו הגזירה השנייה, מפני שהם חוששים שמישהו יעבור על הגזירה הראשונה. שלום המלך גזר את הגזירה שצריכים בגמור השם בערב עם בדף סמזיין. שלום המלך גזר גזירה שעשו לטלטה בחוץ השני מורבס, גזירה אוטו ושסרם. זה גזירה אוטו דרייס. חכם מסרו אמיר ליעקב שמא יעשה את המלאכה בעצמו. וכאן מצטרפים שני הגזירות מדרבנן ביחד. עשו לבקש מהנוכרי שיטלטל בחוץ השני מורבס, זה שבוז לשבוז, זה לא גזירה לגזיר. כל גזירה נעשית בנפרד, מחשש שמא מישהו יעבור על איסר דרייסא. כל גזירה במקום המנס היא נכונה, גזירה נכונה. זה נקרא שבוז דשבוז. אז באמס, הבית צודק כאן. החכמים עשו על האוסר ליצר חי במחת סמוך החשך שם ישכח ליצר. זה איסר אוטו מלוכה דרייסא. קרמלס גוזרו מדרבנן בנפרד, שמא יטלטל בשביל סרבן. לצרף יחד זה שבוז לשבוז, צריך להיקרא שבוז לשבוז, זה לא צריך להיחשב כגזר לגזר, אז באמס הבית צודק, ככה כותבים מה פני ישוע והספסנס והנסיבס, ונחלס ינקים שלו, בספר שלו, אז באמס הבית צודק, אבל סוף כל סוף אנחנו פוסקים כשיטה זרובה, אז רבי קיבגה מסביר את זה, הוא אומר ככה, כשכל אחד מהסורים מדרבנן לא נאסר בתורס מלאכה, אפילו מדרבנן זה לא מלאכה, זה רק בתורס גזירה, אז כשמצטרפים יחד שתי גזירות, גזירה וגזירה, זה לא גזירה לגזירה, ככה טוען הבית, זה לא גזירה לגזירה, זה שבוז דשבוז, זה טרי דרבנן אסור. אז כאן נכנס הרובה וטוען, גזירה וגזירה זה יותר מדי, כל מקרה שמצטרפים יחד שתי גזירות, אנחנו מתירים אפילו שלא במקום מצווה. ככה כותב רבי קיבגה בתשובה, יש מעניין בביאור הלכה של המשנה ברורה, הוא מצטט בתשובה של רבי קיבגה מילה במילה, אבל לא רוצה שידעו העולם, הוא לא מצטט בשם אמרוי, כי הוא משמיט את המסקנה של רבי קיבגה, הוא לא רוצה להקל כרבי קיבגה. יש דיון בהלכה, אסור לטלטל, החי נעשה עצמו, מנת החי, מי שיכול ללכת ברגל, נושא את עצמו, מי שמטלטל את התינוק,